time. I'm so addicted. Oh, Olix. DJ Young. Like you. Yo, hello, hello, party people. Cât, nu, vreau să spun așa, o vorbă din popor spune, decât să începem mai devreme, mai bine începem mai târziu. 7:03 arată ceasul, DJ Young și Olix împreună cu voi. Începem Kiss Kiss in the Mix, ultimele zile din studioul central din București, înainte de a ne muta la Summer Kiss. Am înțeles că săptămâna asta sau zilele astea, cel puțin până în weekend, la mare, este vreme foarte, foarte frumoasă, așa că abia așteptăm și noi să ajungem acolo. Pentru că de sâmbătă vom transmite live de pe plajele din Mamaia și Costinești de la 2-6 după amiaza în fiecare zi, de luni până duminică. Summer Kiss o să fie acolo. În Mamaia vom avea parte de DJ Jones împreună cu Dan Fințescu și Alice. Iar în Costinești, formula Summer Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olix de la 4-6 transmitem din Beach Bar. Și o să fim acolo cu tradiționalul 8 săptămâni în Beach Bar. Începem tracklist-ul în această seară cu... Fly Project și Ana Moga, Goodbye, versiunea Fly DJ's Extended Remix. Plus o piesă foarte, foarte fresh, Lucky Man Project, Pumpin'. Deci Jack și Olix la Kiss Kiss in the Mix. Așteptăm dedichisurile voastre 07 22 20 60 20. Și facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Party time!

No puedo estar sin ti. I wanna give it to you. As long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body Dámelo pumping. Toda la vida, mami. I wanna give it to you. As long you give it to me. Just Porque keep my body toda pumping. Toda Just keep my body pumping. I wanna give it to you. As long you give it to me. Just keep my body pumping. All me quieres darlo. Project se cheamă și piesa Pumpin. S-a auzit o vreme în exclusivitate la Kiss FM de astăzi, de ieri, ceva de genul ăsta. Gata, era liber. Eu găsiți peste tot pe internet. Puteți să o luați după internet, adică ascunși da. După fir, după muffă. După internet. Ascunși după router, unde vreți voi. Acolo găsiți la download piesa Lucky Man Project Pumpin. O piesă foarte, foarte tare. De altfel, avem... Care a plecat de la Kiss in a Mix. De altfel lansată. Da. Acum, hai să ne ocupăm de primele mesaje primite de la voi, 0722 20 60 20. Sigur, mesaje care se vor putea citi în momentul în care vom deschide și softul dedicat SMS-urilor, acest programel extrem de util și de important, care se află într-un studio adevărat de radio. Da. După ce acest device va importa mesajele și ne va spune, vreți să importați niște mesaje după SIM, bă, nu știu ce SIM, le vom citi dacă nu reușim în această intervenție. Cu siguranță se va întâmpla la următoarea. Pentru că este... apăsăm pe butonul SMS. Este o emisiune de mix și mixul contează mai mult decât mesajele în anumite momente, iar mesajele mai mult decât mixul în alte momente. Corect. Hai să vedem, importing the unread short messages from... Deci ne explică, e un soft foarte deștept, așa decât noi de multe ori. Ne explică ce înseamnă SMS. Short messages, în paranteze, S-ul de la plural, dar iată că se deschide în vreo... Că e posibil să fie un singur mesaj, să nu fie mai multe. Până plecăm la mare, la Summer Kiss, se deschide și softul. Iată că import succeeded, dar e frumos. Ia uite, avem și două dedicații. 20 de dedicații în ultimele 16 minute. Pe băiatul ăsta, nu? Nu ăsta, nu? Nu. L-ai și poreclit. De la Gabi și Geo pentru prietenilor Bogdan și Ionuț cu mesajul. Vă iubim foarte, foarte mult și la voi, Kiss FM, mulți pupici! Mulțumim, salut băieți, sunt Călin. Vreau și eu să zic că ne sunteți datori 3 minute și că sunteți cel mai tare. Vezi, m-a pus cineva să spun că am început cu 3 minute întârziere. Ei, dacă le spuneai că era fără un minut, te credeau. Hello băieți, ce mai face fără voi? Cred că aș muri de plictisare, sunteți și cei mai tari. Marian din Urzice, mulțumim foarte, foarte mult. Salut băieți, oricum nu are rost să vă spun sau să vă explic cât de iubită este emisiunea voastră Kiss Kiss in a Mix sau voi, dar pot să vă spun că de când a intrat în grilă, așa, vă ascult în fiecare seară, vă voi asculta în fiecare seară, pentru asta iubesc Kiss FM, iar voi sunteți cei mai buni, să nu uităm pe Dan Fințescu, iar voi trei faceți cea mai bună echipă, aceleași cifri din Cluj. Mulțumim! Mulțumim! Și mai intră încă unul. Încă unul. Salutare, Kiss Mainilor. Să vă dea Dumnezeu sănătate vouă celor de la Kiss. Vă mulțumim că existați. Sunt dedicat de la Doru Doroftei pentru Diana. Te iubim mult, Gurița. Nicole Scherzinger. Cea mai nouă piesă ei, Right There, într-un super remix. Semnată White Boys. Ne tenim și cu Nadia Lee, Rapture, Avicii Remix, desigur. Și Smiley, Dream Girl, varianta Radio Killer Remix, da? Auzi, altcineva mai remixează pentru Smiley sau doar Radio Killer? Acolo sunt în casă, în familie. Ilie, na, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss.

piesă Smile, Jingle și varianta care ne place foarte mult și e bună de mixat și de pus și în cluburi, chiar Radio Killer Remix. Pentru că cealaltă variantă e una mai lent, așa, mai... E variantă de radio. Da, variantă de radio, exact. Astăzi avem două proiecte noi de premiat, de... adus în premieră la Kiss Kiss Remix. Și de premiat dacă, da. Nu? De ce nu? Poate avem gala premiilor Kiss Kiss Remix. Pentru că marți avem debutanți, ne-am gândit să avem două proiecte foarte, foarte tari, nu așa, oricum. E marți? Nu e marți? Nu știu. Ba, dar e marți. Marți avem debutanți. Întrebam, așa. Nu, e joi, da. E bine. Pentru noi, pentru că în fiecare zi este weekend, este greu să ne dăm seama ce zi, în ce zi trăim. Prima trupă se numește Sonic House, este un produs făcut în colaborare cu Demoga, da. Am înțeles, și lansăm primul lor single puțin mai încolo. Iar undeva după ora 9 o să ne întâlnim cu Flori ex Chicanos. Da, care acum are un proiect numit Cătălina, din câte am înțeles eu. Ah, da? Ok. Da. Sigur că da, are o trupă, are un proiect foarte tare și o trupă în spate, din câte am înțeles, și o piesă făcută de Deepside DJs. Ok, cu proiectele despre care vă povesteam o să ne întâlnim puțin mai târziu, până atunci avem trei piese foarte, foarte tari. White, noul single, Power of Love. J-Lo vine cu I'm Into You, varianta Dayvot Club Mix. Și o să ne întâlnim și cu Snoop Dogg împreună cu David Guetta, Wet. Cea mai bună muzică se ascultă, ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the mix. my doctor. Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can lick you up, make you give it up till you say my name like a jersey, jersey. Shutting down the game, be my head coach so you can put me in and never take me out till you can taste the wind. Do it again and again till you say my name. And by the way, I'm so glad you came. Tell me, baby, are you waiting? Tell me, baby, are you ready? I just wanna get you ready, ready. Tell me, baby, are you ready? Remixată de David Guetta, Sweat în varianta Wet, adică numai bună de club, dar și de emisiunile de mix. Ne uitam peste întrebările concursului Tuborg și ne gândeam ce întrebare să alegem pentru această seară. Încă ne gândim. Până atunci trebuie să vă spunem așa, undeva în această seară, în programul Kiss Kiss Remix din această seară, vom avea ca de obicei concursul Tuborg. Vă intrați și vă înscrieți pe site-ul tuborg.ro la campania Party Manager. Acolo aveți un formular foarte ușor, un fel de CV, poze de la petreceri și cât mai multe lucruri care dovedesc că sunteți cel mai bun party manager care există. Asta pentru că la finalul campaniei premiul este foarte, foarte atrăgător. Da, o să aveți mașină de serviciu timp, cred că de un an, ceva de genul ăsta, un salariu de 1000 de euro plus. O să aveți parte de foarte, foarte, foarte multe petreceri și desigur multă bere, că dar e cu Tuborg, nu? Iar în această campanie, timp de două săptămâni, avem și noi o porticică în programul Kiss Kiss Dynamics. În fiecare seară facem concursuri în care avem MP3 playere și six-pack-uri Tuborg. Iar vineri... Vineri o să extragem unul dintre cei 20 de oameni pe care i-am sunat în direct, dacă am calculat eu bine. Da, 20 și... de potențial câștigători care se bat în programul nostru pentru un iPhone 4. Asta e, o să... Puteți să-l câștigați vineri, asta dacă v-ați înscris și dacă v-am sunat în timpul acestei săptămâni. Continuăm mixul după o scurtă pauză și ne întâlnim cu prima trupă nouă de astăzi, debutantă. Sonic House se numesc ei. Vin să lanseze primul lor single la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss FM. I don't wanna lose you. I'm lost in dream without you. Keeping your love deep inside of me. Tied from night to morning. We're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Oh, Și Kiss Remix, Plan Win, am ascultat. Ia Bibi, acum e timpul pentru primii invitați ai serii la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix are invitați în studio. Dacă în marți avem debutanți, primul proiect de astăzi e oarecum debutant, este de fapt veteran în muzică. Hello, hello, trupa Sonic House. Bună, exact, salut, bună seara. Salut, salut. Mai exact, bandul Morandi, nu? Da, de ceva vreme, de 2 ani. Foarte tare, bravo. Ce faceți voi? Foarte bine. Foarte bine. Stai așa să vedem, să se audă toată lumea. Să deschidem microfoanele în mod egal, veniți mai aproape. Bun. De ele. Ok. Voi sunteți trei în componența proiectului Sonic House, din câte vedem noi aici. Nu, dar suntem patru. Patru? Ok, și al patrulea unde? Este la teatru acum. A primit o invitație pe care n-a putut să o refuze. Ah, înțeles. A, de la o domnișoară. Bineînțeles, îți dai seama. Foarte tare. Haideți să ne spuneți din cine e formată trupa Sonic House. Vicky, Alex, Radu și Gorcinski. El e cel plecat? Exact. Da. Omul are și un nume așa de om care merge la teatru. Ok, după 2 ani de trupă, de band în spatele proiectului Morandi, să spunem așa, nu? O colaborare cu Demoga se întâmplă, pentru că și domnul Moga și-a schimbat numele anul ăsta, adică e Demoga. Bineînțeles. Știm schimbarea, o cunoaștem foarte bine. Iată, se întâmplă să veniți cu un proiect nou. Să ne spuneți despre el, cum se întâmplă. Este o piesă nouă, practic. Noi am lucrat la piese foarte mult timp până acum și este prima colaborare cu Marius. Morning Sun se numește piesa. Morning Sun, primul vostru single oficial, nu? E o piesă diferită față de ce ați făcut voi până acum, sau e în stilul vostru? Nu, e cam diferită. Noi înainte făceam ceva funky, disco, house. Asta e mai... interesant, sună interesant. E mai în mainstream piesa asta, da. Are influențele noastre și influențele lui Marius. Poate tare, o combinație să se audă pe radiouri, cum ar fi. Și am înțeles, exact, că aveți și remixuri în lucru la piesa asta, nu? Da, o să avem ceva remixuri. Bun, hai să ascultăm piesa, așteptăm părerile ascultătorilor noștri pe facebook.com/kissfmromania și apoi vorbim din nou după piesă și citim. Super. Desigur de pe Facebook părerile ascultătorilor. Primul proiect de astăzi, Sonic House in the Morning, sau Morning Sun mai exact, premieră la Kiss Kiss in the Mix. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. We should make love. we should make love, make love in the morning. Kiss Kiss in a Mix, Sonic House, se cheamă Morning Sun, piesa lor, o piesă produsă de ei și de Moga. Știți că acum cu Moga e mai complicat să zici de Moga, adică... De Moga. Păi îți dai seama că a pus numele special. Da, să te gândești de da. Bun. Hai să ne uităm pe Facebook, zice lumea așa, great, like, cineva zice că i s-a întrerupt. Stare piesa, salutare de la Milano. Are un aer asiatic, ne spune cineva. Super tare, chiar sună foarte bine, bravo băieți, ne spune Natalia, super pe la melodia, chiar că sună bine. Ca de obicei, numai reacții pozitive. Sună bine la prima ascultare, baftă în continuare, spune altcineva. Hai Alexia, să spuneți pe final date de contact, Facebook-uri, Twitter, site-uri și alte lucruri. facebook.com/sonichouse, sonichouse.ro, okay. myspace/sonichouse. Adică cu 2 de S. Dacă vrea cineva să ne vadă, să vină vineri pe 1 iulie la Best Fest. Bun. Invităm pe toată lumea vineri la Best Fest pe 1 iulie. Super tare! Acolo vă veți întâlni cu Sonic House și cu Scanca Nancy. Deci, zi, da. Sigur că da. Foarte tare. Veți cânta în deschidere la trupele mari de acolo, nu? Evident, într-o mare deschidere, da. Vă dorim să aveți vreme foarte frumoasă și mult public acolo. Mulțumim. Mult succes cu piesa, multă baftă cu ea și așteptăm și videoclipul. Și super, noi abia așteptăm. V-am pupat. Ok, ciao Sonic House, pa, pa. Pa, băieți, baftă, seară bună. Avem o scurtă pauză și apoi intrăm în a doua oră de mix de astăzi la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. It's summertime. Kiss FM. Kiss Kiss in the Mix. Cu DJ Young și Olix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Chiar și vara. Kiss FM. Party people, this is DJ Young and DJ Olix in the Mix. Yo, Kiss Kiss in the Mix, gata, intrăm în ora cu numărul 2 de astăzi din cele 3 pe care le avem în fiecare seară. DJ Ang și Olix împreună cu voi avem pe început de oră Amna, Tell Me Why. Eric vine imediat cu tocul de Chris, Tonight I'm Loving You, varianta Dresden and Johnston Remix. Și o să ne întâlnim și cu Mateo și Dimu Champion. Tot în câteva clipe o să dăm startul de rechisurilor pe facebook.com/kissfmromania. Vă invităm să le lăsați acolo și o să le citim pentru voi în câteva minute. Foarte, foarte mare activitate pe canalul de Facebook Kiss FM, pe facebook.com/kissfmromania. Foarte mulți chisomani care sunt acolo prezenți, inclusiv cu tracklist-ul în timp real. Dați like-uri acolo să o depășim pe Ina. Da, Ina are 3 milioane, noi avem 354 de mii. Mulțumim oricum tuturor celor care au dat like paginii Kiss FM de Facebook. Da, fanilor, chisomanilor, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix, iar din weekend Summer Kiss. Are you ready to party? Tell me why you said goodbye and then you come back to me to love me high. Please tell me why. Tell me why. Please tell me why. We'll be right back. gets new. Now tell me why.

on top of your girl. What I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. O piesă foarte tare care rupe radiourile și cluburile în două și mai ales atunci când vine vorba de fete, ele sunt înnebunite după piesa asta. Pitbull, Nia, Neil și Afrojack am ascultat la Kiss Kiss in a Mix. Give Me Everything Tonight se numește piesa. Acum e timpul să ne ocupăm de Kiss-urile de pe Facebook, de la postarea mea de acum vreo 14 minute așa. Trebuie mai întâi să căutăm postarea. Mai exact de pe canalul Kiss FM, de pe facebook.com/KissFM România. E foarte simplu de reținut. Iată, da. Avem câteva dedicații aici foarte importante, mai exact 8 și cu siguranță mai apar și altele în timp ce noi le vom citi pe acestea. Adrian Croitoru de la Adi din Negoi pentru fratele lui Victor cu mesajul la mulți ani. Petre Mihaela, mulți pupici pentru toți chisomanii. Elena Here pentru voi băieți și pentru cumnata mea care împlinește astăzi anii la mulți ani. Foxy T, Roxana, vreau și eu, Chris Meyer, Jack Yolo, Cafe Africa pentru Monica din Italia și Cristina din Londra, Kissia and Miss You Too. De la Armani București pentru Eli cu mesajul Te iubesc, Cătălin Turlea, dacă se poate, pentru familia mea din Poenari, în Neamț, mai sunt 5 zile și ne vedem și acum să fie pentru voi, sunteți cei mai tari, bravo, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, mulțumim foarte, foarte mult. Pavel pentru schimbul 4 de la spitalul 9, camera 4, vă iubi pe toți și vă aștept la schimb. Și Roșu Cristina pentru toți chisomanii de pe Facebook și pentru cei care fac tracklist. Continuăm tracklist-ul fixat de astăzi de la Kiss Kiss in the Mix cu colegii de la celălalt radio. Da, de la radioul cu cifre, Andy și Stella, Happiness. Și apoi colegul lui Andy, Liviu, împreună cu Mona. Sweet Love se cheamă piesa, avem și Connector, Ring the Alarm și DJ Project cu Julia, mi-e dor de noi puțin mai încolo. Plus, o piesă foarte tare, ne place foarte mult, Michelle și Randy, Only You la Kiss Kiss in the mix. You're listening to Kiss FM. When you look into my eyes, tell me what you see. Do you feel my love for you? Makes you happy, set you free. When you look up in the sky, tell me what you see. If you only see the clouds, I know the remedy. It's in the ocean, yeah. Happiness is all around. Happiness, it's in our sunlight, yeah. Happiness is all around. Open your eyes. Star Production. Yo, yo. Ladies and gentlemen, Mr. Connects alive up in the place. Connect to Ring the Alarm. Înainte de DJ Project și Julia, amilor de noi, avem dedicațiile de pe Facebook, ba nu, SMS-uri 0722 20 60 20. Eu între timp mă jucam cu niște piese, le rupeam pe acolo, gata, le-am rupeai în bucăți. Ok, avem așa. Salut, sunt Daniel din Mizil, vreau și eu un dedichis pentru frații mei Alex, Mihai și Cosmin, cu mesajul de cei mai tari și pentru cei mai tari DJ. Ok, mulțumim foarte, foarte mult. Salutare, scumpilor, un dedichis pentru Vali și pentru toți orădenii, sunteți cei mai tari, vă pupic, Daniela din Oradea. Draga mea, de ce nu vrei să mă ierți? Înțelege, eu chiar te iubesc, ai vrea să mă ierți în, pentru ultima dată. Încerc cu mult drag, Adi, sunt de cei mai tari. Dar nu știm pentru cine, Adi cu Y semnează. Frumos, un nume nemaipomenit. Aș dori și eu, dacă se poate, ultima melodie a lui Dan Bălan pentru iubitorul meu Andrei, pentru toți prietenii mei și, nu în ultimul rând, pentru voi, Dana Isteaza. Isteaza, foarte tare! Uite încă un mesaj. Hello, Kiss FM, mă numesc Laura, vreau și eu să dedic Smile Dream Girl, care să știi că tocmai a fost, pentru fostul meu iubit George, pentru voi și pentru toți cei care ascultă Kiss FM, vă pup. Dar ce faceți? Pare rău acum după el sau el ți-a dat papuci? Eu cred că îi pare rău. Ia și piesa Welcome to Saint-Tropez, DJ Antoine la Kiss Kiss in the Mix. Ne întâlnim imediat, exact cum vă spunea DJ Young mai devreme, cu DJ Project și Julia. Mi-e doar de noi și Michel cu Randy, Only You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Mergem la Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez, yeah. Welcome to Saint-Tropez, yeah.

are shaking, eyes are full of shame. Lost myself, but I don't care. I'm going, but I don't know where. My feet are taking me away from you, away from you. Only you, only you. My beautiful dream, I loved you. Only you, only you. You gave me your heart. Only you, only you. My beautiful dream, I loved you. Only you, only you. You gave me your heart, heart, heart, heart. I'm no reason not to stay, but I would think of you and pray that you will find someone to love again. Oh, I'm leaving and I won't come back. You'll find your way, you'll be alright, but promise me you won't forget my name. Only you, de 43 de minute de mix, neîntrerupt de reclame, se încheie acum. Avem de făcut o pauză scurtă, dar până la pauză să vă mai povestim puțin, să vă spunem în primul rând că am fost cu 3 minute datori, iată, le-am recuperat acum, sperăm să nu mai fiți supărați pe noi și de asemenea să vă spunem așa că începând de sâmbătă studiourile Kiss FM se fac mobile și se mută la mare! La Mamaia și la Costinești, de unde transmitem live de pe plajă, ne auzim în toată țara. Mai exact, de la 2 la 4 în fiecare zi din Mamaia, acolo unde vor fi Dan Fințescu și Alice de la Kiss în prima fază, împreună cu DJ Jonesy la butoane, și de la 4 la 6 după amiaza din Costinești, formulă Kiss neschimbată, Summer Kiss Kiss in the mix, cu DJ Young și Olex. Ne auzim de sâmbătă de pe plajă. Căutam piesa aia cu... Da, poate punem la piesa Neon House, o să vedeți despre ce e vorba. Vă las momentan, vă lăsăm cu o surpriză, pauză scurtă, ne întoarcem imediat. Reclamele sunt surpriza. Rămâneți alături de noi, nici nu știți ce pierdeți. Deci Jack și Olix, Kiss Kiss in the Mix. Doamne și domnilor, exclusiv reclame. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party, 3 piese mixate înainte de piesa Non House de la 9. Aoleu, stai așa, dă-i un pic pe butonul ăla de sus, on air. Așa, on air. Așa, ca să vrem ce piese trebuie să punem. Ce să punem? Deci, avem o grămadă de piese interesante. Avem Jeremiah intră imediat cu Down On Me. O să avem și Matias Missing You. Bine, vreau să pun niște Non House, da? Fie, ia. Atenție maximă. Facem o rubricuță interesantă. rubrica care se numește, scuzați cacofonia, pune piesele acum în playlist. Deci, Jeremiah avem, ce mai avem? Matias, ai zis, da? Da, Missing You și Kobe Perez, Some Love, dacă ți-l ador de piesa asta. Hai să punem Aisa în loc de Kobe Perez. Avem okay. Sweet Embrace. Bun, Aisa, Sweet Embrace și astea sunt cele trei piese. Gata, le-am făcut pe loc. Playlist în timp real, la Kiss Kiss. Pe bune, sunt și pregătite acolo, dacă vreți să le mixăm live acum. O să-și auziți de fapt cum se mixează. Scăpăm de ele într-o 10 secunde. Pac, pac, pac. Nu. DJ Young și Olix împreună cu voi. Avem și concursul Tuborg în câteva minute, așa că pregătiți-vă dacă v-ați înscris. S-ar putea să vă sunăm în câteva minute. Urechile ciulite. Let's go into 9 shots, we'll just call it 50. And I'm gonna lick it, lick it, lick it till I lick it. I got had that river running, keep you running till you empty. Burn, burn, burn, burn. Oh, you look so sweet. What you want to ask? Look at your physique. Girl, you are a beauty, but well, I am a beast. It must happen to me that I let you off a leash. Kiss in the Mix, Matias Missing You, exact 3 minute înainte de la 9, pauză scurtă și revenim cu piesa Non House și cu ultima oră de mix. Până la pauză să vă spun eu repede, repede, repede că partidul Kiss FM se întâmplă în acest weekend, vineri seara ne vedem în Neptun, Olic și Dan Fințescu vor fi acolo în Club Alcatraz, iar sâmbătă, tot așa în Summer Kiss, ne vedem la Focșani, în Club Extrem, în clubul de vară extrem din Focșani. Mega nebunie în weekend, revenim cu mixul în ultima oră la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. We love the summertime. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Sunt perfect, dar am nevoie de tine, căci altfel sunt defect. Mulți spun că sunt bogat, dar eu cerșesc fericirea în patul tău sărac. Mulți spun că sunt frumos, dar fără dragostea ta pot spune că-s idos. Mulți cred că sunt genial, dar fără tine sunt doar un tip banal. Preocupată cu gura ta. Mulți spun că sunt golan, dar când ești tu lângă mine mă simt un gentleman. Yes. Mulți vor să mi te ia, dar cheia inimii tale e ascunsă în inima mea. Mulți cred că n-are rost, dar niciodată mai sigur în viața mea n-am fost. Mulți cred că pot gândi pentru noi, dar noi nu înseamnă mai mult, noi înseamnă doar tot. Preocupată cu gura ta. Pachet de 6 doze Tuborg sau, la finalul concursului, un iPhone 4. Cu alte cuvinte, suntem în direct cu doi dintre candidații la postul de party manager, doi pe care i-am ales astăzi pentru concursul Tuborg. De fapt, sunt patru, avem așa David și Robert. Și Ioana și Manole. Mai întâi vorbim cu David sau Robert, e numele tău mic, nu bănuiesc. Robert. Domnul Robert din Brașov și Ioana, o salutăm și pe ea, hello din București. Hello. Ioana care face facturi, dar sper că n-am deranjat-o foarte tare. Nu, deloc. Ești la contabilitate primară sau avansată? Tu știi ce vârstă am eu? Nu știm, chiar nu știm. E, nu? Îți dai ca ce manager party la Gil de bătrâni o să fiu? Ne-am uitat la profilul tău, dar nu ne-am dat exact seama de vârstă, deci... Nu, am încă 43 de ani, și... deci eu... Nu contează vârsta pentru un asemenea post, mai ales dacă ai acest job în sânge. Îți dai seama că nu contează. Okay. Mi-a plac petrecerile, hai să dăm drum. Foarte tare, cam fiecare seară, dincolo de campania Party Manager, la care voi puteți câștiga un super premiu în finalul ei, avem și concursuri la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix mai exact, și avem o întrebare la care voi trebuie să răspundeți cât mai haios cu putință. Noi ne-am tot uitat peste întrebări, dar nu ne-am decis care, așa că o să luăm una la nimereală, o să iau video. Da, uite, avem o întrebare pentru amândoi. Ce faci dacă încep oamenii să plece acasă prea devreme de la party? Încep să mă dezbrac în fața ușii. Foarte tare! Și Robert? Dacă încep să plece oamenii prea devreme... Da? Tu presupun că nu o să te dezbraci, nu? Fac un anunț la microfon și zic... A înghițit patronul, cheia, nu mai pleacă nimeni. Ok, foarte tare, foarte haios. Robert, trebuia să spui că încerc să mă îmbrac pe mine. Deja era prea de tot, adică erați amândoi la același party, era ceva suspect, nu? Foarte bine, uite, din partea noastră, Ioana, zicem că câștigă în acest moment MP3 player-ul și Robert câștigă six-pack-ul Tuborg. Nu uitați, vineri, adică peste câteva zile, toți cei care au fost în direct la noi în emisiune în concursul Tuborg pot câștiga un iPhone 4! Mulțumim! Și vă aștept la petrecerea unde vreți să plecați! Ok, foarte tare. Săptămâna asta sau poate chiar săptămâna viitoare vă va contacta un coleg să vă spună cum intrați în posesia premiilor. Până atunci vă dorim multă baftă în campania Party Manager. Ciao, v-am pupat. Seara foarte bună, Ioana, domnul Robert, la revedere și ție. La revedere. El așa un pic mai serios, dar la fel de haios și el. Ciao, pa. Ok, continuăm mixul. Intră și tu pe Tuborg.ro și fă-ți profil de Tuborg Party Manager ca să ai șansa să câștigi zilnic premii la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Continuăm mixul și în câteva clipe lansăm cel de-al doilea proiect de debut de astăzi, pentru că dacă e marți, avem debutanți la Kiss Kiss in the Mix. Este vorba despre un proiect numit Cătălina și o piesă foarte tare. O să aflați despre ce este vorba. O piesă produsă de Deep Side DJs. Oh, foarte frumos. Bun, până atunci, că tot ziceai de Deep Side DJs, cu ei începem ora aceasta. Never Be Alone. Avem Oricante, e varianta 2011, Love Rush UK Remix. Plus noul single, And Adam, se numește Feel. Super piese și dedicații 0722 20 60 20, puțin mai încolo, și facebook.com/KissFM România. O să dăm tot așa în câteva minuțele startul acolo. Pregătiți-vă cu dedicisurile. Până atunci trebuie să vă spunem că tot pe Facebook avem tracklist live la emisiunea noastră, ca de obicei. Dar piesele care sunt acolo postate și la finalul orei avem recapitularea pieselor ce au fost în tracklistul Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ai vele. Kiss, kiss in the mix. Yeah, I'll never be alone with DJ and the Olex. Yeah, I'll never be alone, be alone, be alone. 'Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Mai e mai Thank you. la Kiss Kiss in the Mix. Ok, dacă e marți, avem debutanți. Al doilea proiect de astăzi, de care vă ziceam încă de la începutul emisiunii. Catalina, ziceam noi, mai exact Caitlin este numele proiectului. Hello, hello, Flori pe numele ei. Așa, la microfon. Bine. Hello, bună seara. Hello, bună seara. Bună seara. Flori ex Chicanos, o trupă mai veche, o trupă pe care o știm foarte, foarte bine, care între timp s-a transformat în Deep Side DJs, nu? Da, da. Și o voce cu vechime în muzica românească, am putea spune. Să nu exagerăm. O voce care a câștigat și niște concursuri, știm foarte, foarte bine. Lucrez de foarte multă vreme la acest proiect împreună cu Deepside, la proiectul tău solo. Da, de ceva vreme. Sper să fie ieșit bine și să placă. Și proiectul se numește Final, bătut în cuie, Caitlin, da? Da. Caitlin, cum se aude, cum se scrie el în engleză? Caitlyn. Corect. Caitlin, o să-l scriem și pe Facebook acolo ca să avem feedback-ul corect de la, din partea ascultătorilor noștri. Bun, ce să te întrebăm? Cum ești pregătită pentru noul tău proiect? Eu mă pregătesc de ceva vreme, așa că e ok. Nu cred că trebuie să fac ceva în mod deosebit. Uite, vezi, o fată relaxată, nu se stresează, nu, păi stai să vedem că avem de făcut aia și aia. Nu, lucrurile sunt normale, naturale. Asta, lăsăm lucrurile să meargă așa, de la sine. Sigur că da, piesa ne place foarte tare, sună foarte bine, ca de altfel ce produc băieții, sună ok, sună de vară, sună fresh, sună cum vrei tu să-i spui, nouă ne place foarte mult, n-am auzit varianta extended pe care ne-ai adus-o acum. Este foarte drăguță. E numai bună de club să da. Pună DJ, să o da, mixeze, da, da, nu? Da, stai așa, poți să dai cortina jos ca să-i dăm play de aici variantei și să vorbim pe un loop de la ea. Facem, facem așa, o cortină. Așa, frumos, bun. Ok, eu zic să ascultăm piesa. Cei care sunt acum pe facebook.com/KissFM România își pot da cu părerea. De asemenea, SMS-ul 0722 20 60 20. Lansăm în premieră Caitlin, un proiect nou la Kiss Kiss in a Mix. Și o piesă numită Una noche, una noche más. Cum e cântată în spaniol, engleză, spanglish? Engleză. Engleză total, da? Spaniol. Ai încurcat fata în video. O să fac și variante în engleză, mă gândeam la treaba asta. Păi, da, no. Una noche más, dar se cântă în engleză. Nu? Nu, e în spaniolă. Scuze. E spaniolă, da? Să știi că mai nou am observat toate piesele astea în spaniolă sau așa cu influențe un pic latino. Asta e nou trend, uite, Danza cu Duro plus multe altele. Da, ești exact pe ceea ce trebuie, nu numai că e vară, dar și pe ce se poartă acum, să știi că ești exact acolo, la locul bun. Mă bucur. Ok, Caitlin, premieră la Kiss Kiss in the Mix, una noche más și apoi vorbim cu ea. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Música fa, no la puedes parar. Ven cerca de mí, dame esta pasión. Soñemos los dos al ritmo del amor. pasión. Soñemos los dos al ritmo del amor. Debut în același timp, Caitlyn se cheamă proiectul, una noce mas. Avem foarte multe păreri pozitive pe Facebook-ul Kiss FM și ne întoarcem cu Cătălina în studioul Kiss FM. Să zicem Caitlyn, trebuie să ne obișnim, nu? Caitlyn, da. Ești pregătită să auzi părerile fanilor noștri de pe Facebook? Să le auzim, da. Ia să vedem. Dacă ai emoționat fata, se gândește, wow, oare cum vor fi? Amy zice, e prea frumoasă. Isabela Maria zice, să nu se ceară link, e premieră și încă nu e pe YouTube. Nu, nu este încă. Foarte bine, o pui de acum încolo. Da. Super faină melodia, zice Codruța. Sună bine piesa Natalia. Așa. Hai să vedem, super, super tare. Tare, ai o voce superbă, super melodia. Când superb. Wow, mulțumesc. Ok, ai înțeles, deci nu mai păreri pozitive drăguț, și asta da. Nu se întâmplă pentru că sunt pe canalul de Kiss FM. Nu, aici vin și păreri negative și păreri critice, întotdeauna, să știi că se întâmplă la piesele întotdeauna, care întotdeauna, dar nu la noi în emisiune, adică... Da. După ce plecăm noi, după 22, în programele celorlalți colegi. Ok, foarte tare. Am înțeles că Facebook nu ai pregătit încă, dar zine măcar avem canalul tău de YouTube, unde, o să, de YouTube, unde da. O să puneți piesa, presupun, în curând, nu? Da, pe canalul meu Caitlyn Music, dar cred că o să fie și pe canalul Red Clover. Uh-huh. O să fie în curând și o pagină de Facebook și un site, dar asta în curând, peste câteva zile. Foarte bine, să pună și băieții de la Lipside pe canalul lor, nu? Și probabil da, da. Și pe Facebook-urile lor. Ok, multă baftă, Cătălina, Caitlyn. Mersi mult să fie. Succes cu piesa și bye, bye. Ne auzim cu siguranță la Summer Kiss. Mersi. Baftă! Trecem la făcut poze imediat, o să le punem pe Facebook-ul Kiss FM și pe site, desigur. Și acum, pe blogurile noastre. Continuăm mixul. Avem Corina. Stai așa să vedem pe cum trebuie. Mai cântă și Corina? Stai să vedem. Ah, foarte bine, No Sleepin', Radio Killers Remix, după care Chris Miles și Jack Yolo, Cafe Africa. Plus Laura, No More Tears, DJ Axiolix împreună cu voi la Kiss Kiss in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the mix. Pretty boy, whenever till I reach my stones, I'll be nationless.

Flora, No More Tears. Mamă, s-a făcut 9:41. Incredibil cum a zburat timpul astăzi. Am dat între timp startul de registrurilor pe Facebook, de pe contul lui DJ Young. Acum mai avem 3 piese și 12 minute de start la radio. Așa încât ne vom ocupa în finalul emisiunii de astăzi de dedicațiile de pe Facebook, ultimele de astăzi de pe canalul de YouTube, era să zic, de Facebook Kiss FM. Avem 3 piese foarte, foarte tari, Crash și Alexandra, I Need You More. Uite că vine și Kobe Perez, nu l-am scăpat din programul de astăzi, Some Love. Și apoi o să avem un white label. Da, da, da, în premieră și exclusivitate, un white label semnat LLP, se numește Sweet Alarma. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo's. גם כשעצמך כמה, כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בנשמה gam ce ați mers. DJ Young și Aisa Remix. Asta a fost o piesă surpriză în playlistul acestei serii, un remix, precum ziceam. Acum, trebuie să ne ocupăm până în delichisurile primite de pe Facebook. Avem un delichis de pe Messenger și un delichis de pe SMS. Hai da, să vedem. Da, le citim așa. De la Sandra, da, pentru prietenele mele Leila, Sabrina și băieții de la Sens. Asta nu e o firmă, da, e Sensul Giratoriu. Da. Din Mangalia. E o stradă din Mangalia, da. Și mai avem unul de pe 0722 20 60 20. Hai să vedem. De la Vio pentru Iulia, cu mult drag. Sună foarte interesant. Acest mult drag e scris cu litere mari. Frumos, da, frumos. Bun, hai să vedem derichisurile venite. 0722 20 60 20. Un derichis pentru fratele meu care tocmai a dat de carnet și pentru toți colegii. Să ne vedem cu bine la Câmpul Lung. Sunt de pe Facebook, nu de pe SMS, cum ai zis, da, tu. Da, nici eu nu mai știu, sunt prea iurit în momentul ăsta. Alin zice așa, salut DJ Young, aș dori și eu melodia Michel cu Randy Only You pentru toți chisomanii și pentru toți DJ Kiss-ului. Multă baftă Andrei, care are poză cu noi la avatar. De la Andrei pentru Izabela și pentru toți cei pe wall-ul Kiss FM. Scuzați-mă că am întârziat astăzi pe wall. Pe hol. Ultimele, pe hol, da, ultimele melodii au rămas. A chestii se numex. Dacă nu ești pe hol, ești pe wall, nu? Da. Foarte bine, Monica zice Guess, vreau și eu, Matias, mi amor pentru Fox. Și să știți că mi-e tot de tine. Și abia aștept să vin acasă să facem show cu prietenul nostru. Jack zice love you. Și mai avem Lidia, zice așa, vreau și eu o dedicație pentru cei mai buni părinți, Luminița și Constantin și Gornianu, cu mesajul vă iubesc mult și vă doresc și vă mulțumesc pentru tot sprijinul oferit și pentru frații mei Diana și Cristian, cu mesajul vă iubesc și să aveți grijă de voi și pentru cei mai buni DJ, mulțumim frumos! Tuni, tuni, tocmai mi-a venit ceva în cap să fac un dedichis pentru toți cei din KTK și pentru prietena mea Ioana și pentru voi, bineînțeles. Kiss you all și de Andreea să fie pentru Kiss Omani și pentru colegii mei. Tot așa, băieți, vă ascult în fiecare seară, sunteți cei mai buni, mulțumim, mulțumim, mulțumim frumos. O să încheiem emisiunea de astăzi, hai să punem și jingle-ul, The Last Song of the Night. The last song of the mix. We're done for today. Avem un white label semnat LLP, se numește Sweet Alarma. DJ Ang și Olix, vă doresc o seară frumoasă. Ne auzim mâine de la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix. Și nu uitați, de sâmbătă suntem la mare, la Summer Kiss 2011.